Hadi bari yetme. Şimdi sizi. Hadi bari yetme. Hadi sayarız sabahlar. Hadi bari yetme çımarıyla. Elime yetme çımarıyla. ابو الدهون وابو خليفي وشباب الدبكي جالسون لحالهم